ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، evet değerli arkadaşlar, bayram öncesi kaldığımız yerden tekrardan sizlerle beraber Kelime-i Tevhid'in, La İlahe İllallah'ın şartlarını öğrenmeye devam ediyoruz. Ancak derse bir giriş yapmadan önce sizlere bir ilanımız olacak. Daha önceden haber vermiş olduğumuz hususun ayrıntılarını sizlere aktaracağız. Bayramdan önce ilan ettiğimiz üzere Kuveyt'ten Şeyh Ebu Salah gelecek. Misafirimiz olacak. Geliş tarihi olarak biliyorsunuz yarın ilan etmiştik. Yarın sabah kendisi buraya teşrif ediyor. Programın içeriği şöyle olacak. Pazartesi, salı ve çarşamba, belki de perşembe günü sabah namazlarından sonra burada bizim derneğimizde El-Usul Es-Sitte, Altı Esas adlı kitabın şerhi yapılacak, açıklanması yapılacak. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri buna devam edilecek. Sabah namazından sonra, yani yaklaşık olarak 7 gibi, 7.30 gibi, belki de 7 çeyrek geçe sohbete başlanacak. Akşam programları ise, hocanın akşam programları karşıdaki Kayış Dağı'ndaki kardeşlerimizin derneğinde olacak. Orada da Şeyh Salih El-Fevzan'ın Mümin Hanımlara Özel Uyarılar adlı kitabı okutulacak, şerh edilecek. Bayanlara ait özel fıkhi hükümleri içeren bu kitap orada şerh edilecek. Yani pazartesi, salı, çarşamba akşamları. Orada 3 gün olacak. Çünkü perşembe günü Bursa programı yapılacak. Bursa'daki arkadaşlar şeyhi kendilerine davet ettiler. Oradaki dernekte bir gün misafirperverlik olarak misafir etmek istediler. Bir gün orada öyle genel manada birkaç hadisin şerhi yapılacak. Ve yine daha önce söylediğimiz, ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki hafta Cuma, yani ayın ikisi, 2 Ekim, 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar. 2, 3, 4. Bu tarihler süresince Mudurnu'nun Sünnet Gölü, Mudurnu'ya bağlı bir tesis var. Sünnet Gölü tesisleri. Bu tesisleri kiraladık, yani rezervasyonu yaptık gibi. Bir arıza, bir terslik çıkmadı takdirde. Bu tarihlerde, yani Cuma, Cumartesi, Pazar tarihlerinde Cuma günü buradan, İstanbul'dan hareket edilecek. Belki sabahleyin saat 9.30 gibi buradan çıkılacak. Cuma namazını, öğlen namazını oradaki tesislere yetişilecek. Oranın programı ayrı olacak. Yani bu bahsetmiş olduğumuz, burada sabah namazından sonra okunulacak ve karşı tarafta akşam ve yatsı namazından sonra okunulacak kitapların dışında o 3 günlük programa 2 tane ayrı kitap şerhi sıkıştırmaya çalışacağız. Orada El-Lu'lu'u vel-Mercan diye bilinen Buhari ve Müslim'in ittifak ettikleri kitabın taharet bölümündeki ilgili hadisler şerh edilecek. Bir de İbn-i Zeyd el-Kayravani diye bilinen büyük Maliki aliminin yazmış olduğu bir mukaddime adında bir eser var, bir kitap var. onun akidesiyle ilgili, akide ile ilgili bölümü ne yapılacak orada? İnşallah şerh edilecek. Bu kitapta orada şerh edilecek. Katılmak isteyen arkadaşlar, yani o cuma, cumartesi ve pazar günkü programa katılmak isteyen arkadaşlar bize en kısa zaman içinde, belki de pazartesi gününe kadar telefon yoluyla olur, internet e-mail yoluyla olur, telefon yoluyla olursa daha güzel olur. Kesin kararlarını iletmeleri lazım, bildirmeleri lazım. Normalde biz o tesisleri 50 kişi olarak rezervasyon yaptık. Yani sayı aslında 50 kişiyle sınırlı. Ancak bu sayıyı 60 kişiye kadar ne yapabiliriz? Yükseltebiliriz. Herkesin kafasında olan bir soruya aydınlatmak gerekirse bu program ücretli olmayacak. Yani ücrete mukabil yapılmış bir program değil. Kaç hayırsever kardeşimizin desteğiyle 50 kişilik bir rezervasyon desteği geldi ama sayı 60'a çıkarırsak belki o da kişi başına belki 10'ar lira, 20'şer lira, 30'ar lira belki alabiliriz. O da net değil. Yani almaya da biliriz. O yüzden programa katılacak olan, katılmak isteyen, işini, gücünü, evini ayarlayıp izin alan arkadaşlar bize en geç Tefer kardeşimize en geç ne yapsın? Buradaki, burayla ilgili olan, eğitim boyunlu ayağıyla ilgili olan arkadaşlar haber versin, bildirsin. Önümüzdeki cuma inşallah bu programa ne yapacağız? Katılacağız. Anlaşılmayan bir husus var mı programla ilgili olarak? Herhalde yok. Sabah namazlarından sonra inşallah buradayız. Yani saat 7 gibi. Yani 7 çeyrek içe gibi. Yok, Şeyh Ebu Salah. Şeyh Ebu Salah. Yani yarınki program şöyle. Yarın 11 gibi havaalanında alacağız kendisini. Karşı taraftaki arkadaşlarla ilgili olarak belki böyle bir açık sohbet tarzında böyle yani bir saatlik bir program olur. Burada Zeytinburnu'nda akşam namazından sonra kendisine Afgan uyruklu vatandaşlarla bir şey yaptık. Ders ayarladık, sohbet ayarladık. Biliyorsunuz Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu birçok vatandaş var. Onlarla da bir program yapacak kendisi akşam namazından sonra. Afganistanlı kardeşlerimiz de, burada yaşayan Afganistanlı kardeşlerimiz de derneklerinde buhar pilavı yapıp ikram edeceklerini söylediler bize. Gelmek isteyenler yarın akşam namazından önce burada olurlarsa oradaki programa da katılabilirler. Evet. Akşam namazından önce. Tabii ders şöyle söyleyelim. Yani o akşam namazından sonra yapılacak ders yani Farsça olacak. Bizi pek şey yapmayacak. Yani ilgilendirmeyecek ama bizleri davet edildik. Öyle yani maksat dersten öte buhara pilavı yemek olabilir. Çünkü pek anlamadığımız değil. Farsça. O yüzden burada şimdiden bilin. Yani geldik orada böyle oturduk. Bir şey anlamadık. Demeyin. Tabii Farsça bilen arkadaşlar. Türkmen arkadaşlar biliyor mu Farsça? Evet. Evet arkadaşlar. Geçen hafta yani bayramdan önceki en son dersimizde cumartesi akşamları yapmış olduğumuz bu sohbetlerimizde bildiğiniz üzere akaid, akide, tevhid konularını işliyoruz, inceliyoruz. Öğrenip amele dökmeye çalışıyoruz. Tevhid denince akla gelen ilk esas La İlahe İllallah'ı, La İlahe İllallah'ın şartlarını ve rükünlerini açıklayıp öğrenmeye başlamıştık. La İlahe İllallah'ın rükünlerini açıkladık. İki tane rükünün olduğunu söyledik. Ondan sonra La İlahe İllallah'ın şartlarına geldik. Dedik ki La İlahe İllallah'ın 7 tane şartı vardır. Bunların ilk üçünü şerh ettik ve açıkladık. Neydi bunların ilk üçü? Kim söyler bize? İlim. Yani bu kelimeyi söyleyen kişi, itikad eden, inanan kişi ne üzerine söyleyip itikad edecek? Bir ilim üzerine. Bunun delillerini ne yaptık sizlere? Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten söyledik. İlgili dersi arkadaşlar kaydettik. Dönebilirler. Kadir kardeşimizden dersin linkini alabilirler. Yani bu kelimeyi ilim üzere söylemediği sürece kişi kendisine bir fayda olmaz, fayda vermez. Yani papağanın tekrarlamasından başka bir tekrarlama olmuş olmaz. Ondan farklı bir şey yapmış olmaz bir kişi. Eğer bu kelimeyi söylerken manasını bilmeden söylerse, bir ilim üzerine söylemezse. İkinci şartımız neydi? yakin. Yakin üzere, şüphesizce, hiçbir şüphe hissetmeden ne yapacak bunu? Söyleyecek. Üçüncüsü Hasan, ihlas ile söyleyecek. Halis bir şekilde, şirke bulaşmadan, şirkten uzak bir şekilde, şirk ehlinden kaçınarak, şirk ehlinden uzaklaşarak bu kelimeyi ne yapacak? Söyleyecek. Bugün ise dördüncü şartımıza geldik arkadaşlar. Diyor ki müellif rahimahullah, es-sıdk el-munafi lil-kezib. Sadık bir şekilde, yani kalbinde başka, dilinde başka olarak değil, dosdoğru bir şekilde, yalandan uzak bir şekilde bu kelimeyi ne yapması lazım kişinin? Söylemesi lazım. Tabii bütün bunları söylerken daha önceden yapmış olduğumuz altyapıda, daha önceden ifade ettiğimiz gibi bu kelimenin doğru manasını bilerek ne yapacak kişi? Söyleyecek. Yani bu kelimenin doğru manasını bilmeden sabahtan akşama kadar 99'luk tesbih alsa da bir insan, La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratıcı yoktur. La ilahe illallah, Allah'tan başka rızık veren yoktur. La ilahe illallah, Allah'tan başka bizlere şifa veren yoktur diye manalar yükleyerek bu kelimeyi söylerse, bu kelimenin o kişiye yine ne olmayacak? Bir faydası olmayacak. Ta ki ne zamana dek bunun doğru manasını Mekkeli müşriklerin söylemekten kaçındıkları, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ısrarla söyletmeye çalıştığı, aralarının bu kelimenin taşıdığı manayı söylemedikleri, manasıyla söylemediklerinden dolayı açıldığı o doğru manayı kişi bilip, ihlas ile, sıdk ile, bu dördüncü şart, sıdk ile söylemedikçe ne olur? Kişiye faydası, hiçbir faydası olmaz. Neydi bu kelimenin doğru manası, gerçek manası? Mekkeli müşriklerin imtina ettiği, burun kıvırdığı, ağız kıvırdığı, diklendiği, o doğru mana neydi? La ilahe illallah'ın doğru manası var. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah. Evet. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Demek işte La ilahe illallah'a bu manayı verdiğimizde, La ilahe illallah'ın manası budur dediğimizde, Mekkeli müşriklerin ve izâkî ile lehum La ilahe illallah yestekbirun. Onlara La ilahe illallah dendiğinde onlar kibirlenirler, büyüklenirler. Ve yine Mekkeli müşriklerin ecealel alihete ilahen vahiden, bu adam bütün ilahları, ibadet olunacak ilahları tek bir ilaha mı indirdi? Sözleri anlaşılmış olur. Onların neden? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendilerine kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin, felaha erin, kurtuluşa erin dendiğinde niye burun kıvırdıklarını? Bu kelimenin doğru manasını öğrendiğimizde anlıyoruz. Çünkü onlar bir yaratıcı olarak, rızık verici olarak, hayat verici olarak bir ilaha, bir yaratıcıya inanıyorlardı. Hatta ibadetlerini yaparken aracı koydukları ilahların kendilerini o ilaha, yaratıcı olarak kabul ettikleri Rabb'a yakınlaştırdıklarını zannederek vesileler ve aracılar ne yapıyorlardı? Ediniyorlardı. Hatta ihrama girerken bile, hacca, umreye giderken, ihrama girerken bile telbiye getirirken ne diyorlardı? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke illa şeriken lek. Sana geldim, buyur Allah'ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur, ancak bir neyin vardır? Ortağın vardır. İlla şeriken lek. Temlikuhu ve ma melek. Sen onun maliki, sen her şeyin de onun malikisin, onun mülkündeki her şeyin malikisin. Temlikuhu ve ma melek. Yani senin bir ortağın var. Sen ona da sahipsin. Ve onun sahip olduğu her şeye de sahipsin. Yine dediğimiz üzere ayetlerde onlara niçin ibadet ediyorsunuz dendiğinde onlar ne diyorlar? La na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Bizler bunlara ancak, kim o bunlar dedikleri? Lat, Melat, Uzza ve diğer birçok putlar. La na'buduhum. Biz onlara ibadet etmiyoruz. Şu gayeyle. Yani ibadet ettiklerini inkar etmiyorlar. İbadet etme hedeflerini şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki bizler mustakil olarak, özerk olarak yalnızca bunlara ne yapmıyoruz? İbadet etmiyoruz. Yoksa biz bunlara ne yapıyoruz diyorlar? İbadet ediyoruz. Niye? Sebebimiz, gayemiz, niyetimiz ne? İlla liyukarribuna. Ancak biz ne yapsınlar? Yakınlaştırsınlar diye. İlallahi zulfa. Yakınlaştırdıkça. Daha çok yakınlaştırsınlar diye. Yani hedefimiz, hani bugün de deniyor ya, Allah rızası. Yani onun katında bizler gibi günahkar olmayan, bizler gibi hataya bulaşmamış, salih olarak kabul ettiğimiz, salih insanlar olarak kabul ettiğimiz şeylerin, insanların simgesi olan putlara ne yapıyoruz biz? İbadet ediyoruz, itiraf ediyoruz diyor. Sebep? Aleyküm selam. لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Bizleri Allah'a yakınlaştırmalı. Öyle değil mi? Bizleri Allah'a yakınlaştırmalı. İşte arkadaşlar, bu kelimeyi bu şekilde doğru manasıyla söyleyeceğiz. Ve söylerken de sadık olacağız. Kalbimizde ne olmayacak? Bir böyle tereddüt, bir şüphe, bir yalana doğru bir meyil, nifaka doğru bir meyil olmayacak. Ne diyor Allah-u Teala? Elif, la, mim. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar imtihan edilmeden, fitneye düçar olunmadan, iman ettik dedikleriyle bırakılıp, o şekilde terk edileceklerini mi zannettiler? Yani la ilahe illallah dedik, artık tamam Allah'ın sevilen, sayılan kullarından olduk. Bundan sonra başımıza bir musibet, bir bela gelmez. Bundan sonra Allah bizi imtihan etmez. Olarak mı insanlar algılıyorlar? Allah Teala öyle diyor. İnsanlar öyle mi zannediyor? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Allah Teala diyor ki bizler böyle söyleyen yani o insanlardan öncekileri ne yaptık biz? İmtihan ettik. Bunların başında da ilk imtihan olunanlar kimler arkadaşlar? Peygamberler. Rasuller. Ne diyor Allah Teala? فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا Bu imtihanın sebebi. İmtihanın sırrı ne? لَا يَعْلَمَنَّ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا Sadık olanları, doğru olanları ortaya çıkarmak. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Ve yalancıları. Bu söyledikleri kelimede sahtekar olanları çıkartmak için insanlar şunu zannetmesinler. La ilahe illallah dedik, iman ettik. Bu şekilde terk edilip Allah tarafından bırakılacağız. Başıboş, başımıza musibet, bela, imtihan gelmeyecek ve biz bu şekilde Allah'a ne yapacağız? Gireceğiz. Böyle değil. Allah Teala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ Bizler sizleri korkuyla, açlıkla, mallarınızı ne yaparak? Azaltarak ne yapacağız? İmtihan edeceğiz. Ondan dolayı Allah Teala insanı bazen belayla, musibetle imtihan eder. Bazen de neyle imtihan eder? Hayırla. Ermiş olduğu nimetlerle ne yapar? İmtihan eder. Önemli olan bu imtihanın altında yatan gaye, hedef, sır nedir? Allah-u Teala'nın sadık olanı, bu kelimeyi sıdk ile, dosdoğru bir şekilde söyleyen ile, nifak ile, yalan ile söyleyen arasındaki farkı ortaya koymak, insanların göz önüne sunması. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a ve ahiret gününe ne yaptık derler? İman ettik derler. Yani kelime-i tevhidi söylerler. La ilahe illallah derler. Yani münafıklar. Aleyhisselatü vesselam döneminde bakıyorsunuz la ilahe illallah diyorlar. O çağın Arapları olarak kendilerinden istenilen manayı da dilleriyle ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Ama وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Onlar mümin, iman eden değiller. يُخَادِعُونَ اللّٰهِ Onlar böyle yaparak ne yapıyorlar? Allah'ı kandırdıklarını sanıyorlar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenleri de. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ Ancak onlar böyle yaparak kendilerinden başka kimseyi aldatıyor değiller. وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدْ Onların kalplerinde ne vardır? Hastalık vardır. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا Allah onların hastalıklarına, kalplerinde bulunan bu hastalıklara ne yaptı? Hastalık kattı. Yani insan kendi samimiyetini, kendi sıdkını bilir. Allah-u Teala beni İsrail'den bahsederken أَلَمَّا زَاغُوا Peki onlar sapıtınca اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah da onların kalplerini ne yaptı? Saptırdı. Yani Allah-u Teala insana bakar. Yani insan gerçekten felah ermiyorsa, sapkınlığa doğru habire doğru yola çekildikçe, doğru yola götürüldükçe, ayetler ve hadislerle uyarılar kendine gönderildikçe, hala kalbinde bir rahatsızlık varsa, hala ısrarla ben bu pisliğin içine gireceğim diyorsa, Allah-u Teala belli bir süre sonra ne yapıyor? Beni İsrail'e söylediği gibi فَلَمَّا زَاغُوا sapıtınca, onlar zikzak yapınca, Araplar öyle diyor. اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah onların kalplerini ne yaptı? Saptırdı. İşte bunların kalplerinde de hastalık var. Allah-u Teala ne yaptı onların kalplerindeki hastalığı? فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضَى hastalıklarına hastalık kattı. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ yalan söylemelerinden ötürü, yalan söylemelerine karşılık onlara elin acı verici birine vardır, azap vardır. Yine müellif diyor ki rahimahullah, sünnetten, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden delil ise şudur. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu bunun rivayet etmiş olduğu hadise göre Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna ne yaparsa şehadet ederse, bunu söylerse nasıl? صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ kalbiyle sadık olarak, dosdoğru, yalan söylemeden. Ne olur bunun karşılığı? İlla harramahullahu alennar. Ona Allah ateşi, cehennemi haram kılar. Geçen bir önceki dersimizde, sohbetimizde söylemiştik. Demiştik ki hani bazıları bu kelimeyi böyle söylenen bulmaca gibi, tekerleme gibi, şifre bir kelime gibi zannedip diyor ki, la ilahe illallah dedik artık. Cenneti hak ettik. Korkmak yok. Çünkü biz ne yaptık? Bunu söyleyerek cenneti kazandık. Öyle değil arkadaşlar. Yani bu manada gelen hadisleri, Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada gelen hadislerini, sözlerini bir araya topladığımızda, işte bu 7 şart bilinmeden, 7 şart öğrenilip söylenilmeden, tekrar edilen la ilahe illallah'ın söyleyen kişiye, sahibine hiçbir faydası yok, olmaz. Yani rivayetleri bir bütün olarak ne yapmak lazım? Anlamak, değerlendirmek lazım. Yani münafıklarla ilgili Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz birçok ayette onların vasıflarını zikretmekte. Mesela demekte ki فَإِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا onlar namaza kalktıklarında nasıl kalkarlar? Tembelce, üşenerek kalkarlar. يُرَعُونَ النَّاسِ insanlara ne yaparlar? Gösteriş yaparlar, riya sahibidirler. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا Allah'ı ancak ne yaparlar? Az zikrederler. مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ müminlerle kafirler arasında gidip gelirler. لَا اِلَٰهَ اُلَا وَلَا اِلَٰهَ اُلَا ne onlardan ne de bunlardan. Ortada var yani. وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَب۪يلًا Allah'ın saptırdığını, Allah'ın yoldan çıkardığına ne bulamazsın artık sen? Dosdoğru bir yol bulamazsın. Yani bu alametler bir meyve, şeyin meyvesi. O münafıklarda sayılan bazı alametler var. Bunlar neyin semeresi? Bu kelimeyi, yani la ilahe illallah kelimesinin manalarını, manasını bilerek söylemelerine rağmen sıdk ile dost doğru bir şekilde, nifaksız bir şekilde söylememelerinden doğan bir semere bu, meyve. Kişi o yüzden kendinden korkmalı bazen. Yani ne zaman namaza tembellikle kalkıyorsa, Allah'ı zikretmek o kişiye çok ağır geliyorsa, buna benzer Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadislerde münafıkların alametlerini saydığı o özelliklere sahipse, bunlardan bir türlü kurtulmuyorsa, kişi ürpermeli, korkmalı. Yani bu ulaştığı noktanın kaynağında acaba kelime-i tevhidi söyleyişinde bir problem mi var? Bu şekilde kendini ne yapmalı? Sınamalı, hesaba çekmeli. 5. şartımız ise bu kelimeyi sevmek arkadaşlar. Bu kelimeye muhabbet duymak, kalpten sevgiyle bunu söylemek. Bunun delili ne? Allah Teala buyuruyor ki: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا." İnsanlardan bir takım bir grupları vardır, bazı insanlar vardır ki Allah'la beraber, Allah'ın yanında neler edinirler? Benzerler, dostlar edinirler, ona eş tuttukları ilahlar edinirler, nit edinirler. Ve bunlar ne yaparlar? يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Allah'ı sever gibi severler. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler ise اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Allah'a olan sevgileri nedir? Daha çoktur. Allah'a olan sevgileri nedir? Daha çoktur. Bu kelime وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ kelimesi, Kur'an-ı Kerim'deki bu kelimeyi tefsir alimleri iki türlü ne yapmakta? İzah etmekte, açıklamakta. Bazı alimler demekte ki, yani iman edenlerin Allah'a olan sevgisi, muhabbeti, müşriklerin kendi ilahlarına olan sevgisi ve muhabbetlerinden daha fazladır. İkincisi ise, iman edenlerin Allah'a duydukları muhabbetleri, sevgileri, müşriklerin Allah'a duydukları sevgiden, muhabbetten nedir? Daha fazladır. Genelde alimler tefsircilerin birinci yorumunu yapmakta seçmekte. Yine Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenu men yerted minkum an dinihi." Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse, mürted olursa, "fesevfe ye'tillah." Allah Teala ne yapar? Getirir, yeni bir kavim getirir. "Bi kavmin yuhibbuhum." Allah Teala sevdiği ayrı bir ne yapar? Topluluk getirir. Ayrı bir kavim getirir. Ve yuhibbunehu. Ve hem Allah'ın onları sevdiği ve onların da Allah'ı sevdiği bir kavim, bir topluluk getirir. Ezilletin alel mu'minin. Bunlar müminlere karşı nedir? Mütevazi insanlardır. Eizzetin alel kafirin. Kafirlere karşı ise ne derler? Şiddetli, izzetli, vakarlı, gururlu. Mücahidûne fî sebîlillâh. Allah yolunda ne yaparlar? Cihad ederler. Mallarıyla, canlarıyla, kılıçlarıyla, kalemleriyle. Ve وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Onları kınayan, onları küçümseyen insanların bu kınamasından, küçümsemesinden dolayı da ne yapmazlar? Çekinmezler, korkmazlar. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş: "Felâfun men kunne vecede men kunne fihi vecede halâvetel iman." Üç hususiyet, üç haslet, üç vasıf vardır ki bu kimde bulunursa o kişi ne yapmıştır? İmanın tadını almıştır. Vecede halâvetel iman. Yani başka rivayette nasıl geliyor? Zâka ta'mel iman. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Zâka ta'mel iman. İmanın tadına varmıştır. İmanın tadını tatmıştır. Kim o? Men radiye billahi rabben ve bil İslami dinen Ebi Muhammed'i nebiyyen. Bu hadisi de diyor ki Aleyhisselatü Vesselam: "Serâfın men kunne fihi vecede halâvetel iman." Üç hususiyet, üç özellik vardır ki kimde bulunursa bunlar imanın halâvetini, imanın tadını tatmış olur. Nedir onlar? İlk özellik: "En yekûne Allahu ve Rasûluhu ehabbe ileyhi mimmâ sivâhumâ." Allah ve onun Rasûlü o kişiye onların o ikisinin dışındaki her şeyden daha sevimli gelmek, gelmesi. Yani ilk özellik bu. Allah ve onun elçisi Rasûlü kişiye o ikisinin dışındaki her şeyden daha sevgili gelecek. Kişi onları öyle sevecek ki, Allah'ı ve Resulüne öyle sevecek ki, öyle bağlanacak ki, onun dışındaki her şey gözüne gelecek, feda edilebilir, vazgeçilebilir gelecek. Biliyorsunuz meşhur Ömer İbni Hattab'ın kıssası. Yani her şeyden daha çok sevdiğini söylemesine rağmen kendi nefsini dışarıda tutunca Ömer İbn-i Hattab Aleyhisselatü Vesselam onun olmadığını söylüyor. İmanının olmadığını, kamil olmadığını söylüyor. Ömer İbn-i Hattab da nefsimden de seni çok seviyorum dediğinde ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Şimdi oldu. Şimdi oldu. Ondan dolayı Allah'ı ve Resulünü sevmek de kelime-i tevhidin bir şartıdır. Bu kelimeyi öyle severek söyleyeceksin. Yani bugün bazen görüyorsunuz insanların efendilerine, şeyhlerine, şeyh efendi hazretlerine bağladığını. İnanın öyle hale gelmişler ki bazı insanlar, onları şöyle uzaktan izlediğinizde diyorsunuz ki ya bir insan bu adamın şeyhine duyduğu muhabbeti gerçekten Allah'a duymuş olsa hadiste geldiği gibi imanın tadını tatmıştır diye müjdelemek gerek. Böyle bakıyorsunuz, uzaktan bakıp seyrettiğinizde veya konuştuğunuzda veya kendi o kişi şeyhinden, o sevgili hocasından, o türbede yatan zattan bahsettiğinde böyle gözleri yaşarıyor. Gözleri böyle sulanıyor. Dili böyle kekelemeye başlıyor belki de. İşte Allah'a olan sevgi arkadaşlar, bundan da üstün olmalı. Resulüne olan sevgi bundan da üstün olmalı. Bu sevgi o kişide neyi doğurmalı? Ona, o ikisine olan ittibayı, bağlılığı, onların emirlerini yerine getirmeyi, yasaklarından kaçınmayı gerektirmeli. Yani bir insan sevdiğini iddia ediyorsa sevdiğine ne yapmamalı? İsyan etmemeli. İkinci özellik ve en yuhibbel mer'a la yuhibbuhu illa lillah. Sevdiği kişiyi sadece ve yalnızca Allah için sevmeli. Allah'ı seveceksin, Resulünü seveceksin ve kişiyi Allah için seveceksin. Başka bir menfaat olmayacak. O kelime-i tevhide olan bağlılığından dolayı, onu hayata geçirdiğinden dolayı, ona davet ettiğinden dolayı seveceksin. Bunun da tam aksine buğz edeceksin. İbrahim Aleyhisselam gibi ne yapacaksın? Teberri edeceksin. Şayet bu kelimeyi söylemeyen yahut manasının dışında söyleyen yahut söyleyip de onun aksiyle amel edip şirke düşenlere karşı teberri edeceksin, uzak olacaksın. Üçüncü özellik فَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهَ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ Üçüncü özellik Allah-u Teala kişiyi kurtardıktan sonra, ortaklıktan, şirkten kurtardıktan sonra küfre dönmeyi, ateşe dönmekten daha kerih görmesi, daha kötü görmesi. Ateşe atılmaktan daha çirkin görmesi. Yani deseler ki seni ateşe mi atalım yahut kurtar canını da hadi kafir olsun dendiğinde adam neyi tercih etmeli? Ateşe atılmalı. Yani küfürden bu kadar tiksinmeli. Canı pahasına olsa bile buğz etmeli. İçi bulanmalı. Yerinde duramamalı. Bu da kimde olur? Bu vasıf kimde ortaya çıkar? La ilahe illallah ne yapan? Muhabbetle, sevgiyle söyleyende. Sonra arkadaşlar altıncı basma, yani La İlahe İllallah'ın altıncı şartına geliyoruz. Altıncı şart ise bu La İlahe İllallah'ın getirdiği bazı hak ve hukukları var. Bunları ne yapmak? Bunlara boyun eğmek, teslim olmak, bunların ardına düşüp bunlarla amel etmek. Allah-u Teala ne diyor? وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ Rabbinize ne yapın? İnabet edin. Neydi inabet etmek? Evet. Dönmek. Rucu etmek. Yönelmek, dönmek. Ve eslimu leh. Ona ne yapın? Teslim olun. Yani onun getirmiş olduğu bu imanın şartı olan, dine giriş sayılan bu kelime-i tevhide ne yapın? Teslim olun. Onun sizin üzerinizdeki hakları yapmanız gereken şeyleri ne yapın? Yerine getirip yapın. Yine Allah Teala buyuruyor ki: "Men ahsenu dinen mimmen esleme vechehu lillahi ve huve muhsin." İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden kişiden din bakımından kim daha iyi, kim daha güzel olabilir ki? Yani insan muhsin olacak, iyilik yapan kimse olacak ve yüzünü kendini neye teslim edecek? Allah'a teslim edecek. Yani bu kelime-i tevhid söyleyecek. Onun ardından artık amelini yapması gerek. Biz bütün tevhid şerhlerimizde, akide şerhlerimizde ehl-i sünnet ve cemaatin imanı algılayışını, imanı tarif edişini söylerken ne diyorduk? İman nedir? Kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla amel. Bunları artar ve eksilir, değil mi? Bunları hangi çerçevede yapması lazım kişinin? Allah'a ortak koşmama çerçevesinde onu birleyerek yapması gerekir. Yani bir insan sabahtan akşama kadar, daha önceki derslerinde söyledik, ibadet etse, kurban kesse, oruç tutsa, ama bir taraftan da başı sıkıştığı zaman ölülerden medet umup yardım talep etse, bu kişinin yapmış olduğu o ibadeti kendisine hiçbir fayda vermez. Çünkü o kelimenin üzerine gerekli kıldığı hakkını, hukukunu yapmadı o. Yerine getirmedi. Allah'a teslim olmadı. Yine Allah Teala buyuruyor ki: "Men yuslim vechehu ilallah." Kim kendini, yüzünü, kendini Allah'a teslim ederse, "ve huve muhsin." Tabi iyilik yaparak, muhsin olarak kelimeyi, yani kendini güzel bir şekilde teslim ederek bunu yaparsa ne yapmış olur? "Fakat istemseke bil urvetil vuska." Tutunmuş olur. Neye? Sımsıkı bir şekilde kolay sağlamlaştırılmış kulpa, bir bağa ne yapmış olur o? Tutunmuş olur. Müfessirler, tabiinden ve tabiinden sonra gelen müfessirler İbn-i Kesir'in naklettiği gibi bu urvetul vuskayı ne olarak açıklıyorlar biliyorsunuz? Diyorlar ki bu urvetul vuska nedir? Kelime-i tevhiddir. Yani la ilahe illallah'tır. Yine Allah Teala buyuruyor ki: "Fela ve rabbike la yu'minun." Allah'ın, hayır, Rabbinin adına yemin olsun ki onlar iman etmiş olamazlar, iman etmezler. Ne zamana kadar? "Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum." Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakemlik tayininde belirleyene kadar, seni hakem tayin edenerek. Yani insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı aralarında çıkan anlaşmazlıkta kendi aralarında hüküm vermek, hüküm verici olarak tayin etmedikleri sürece iman etmiş olmazlar. Yeterli mi bu hakem tayin etmek? Ne olacak? "Sümme la yecidûne fî enfusihim haracan mimma kadayte." Sonra da senin kaza ettiğin, hükmettiğin, karar verdiğin şeylerde kalplerinde bir ne duymayacaklar? Sıkıntı, harac duymayacaklar. Bu yeterli mi? Değil. "Ve yusellimu teslime." Ona ne olacaklar? Teslim olacaklar. Diyorlar ki, Zübeyir radıyallahu anh zannedersem, Ensardan birisiyle su, tarlayı sulama konusunda anlaşmazlığa düşüyor. Kendisinin tarlası yukarıda, Ensar'ın tarlası aşağıda. Su da yukarıdan geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a gidip ne yapıyorlar? Şikayet ediyorlar birbirlerini. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Zübeyir'e, "Önce tarlanı sula, sonra suyu sal." Ensar diyor ki aleyhissalatü vesselama, "Sen diyor bunu, bu hükmü amcanın oğlu olduğu için mi ona kayırdın, onun lehine verdin?" Rivayet diyor ki aleyhissalatü vesselam yüzünün rengi değişti bu lafı duyunca. Yani aleyhissalatü vesselamın aslında ilk verdiği hüküm, yani tarlanı sula ve aşağıdakine gönder hükmü, Ensar'ın lehine olan bir hüküm. Allah'ın koyduğu hükme göre tarla sulama işinde, diyor ki alimler, ki hadisi de öyle geliyor bu hadisin devamında, kişi önce tarlasını sular, suladıktan sonra bir miktar yine tarlada o suyu ne yapar? Diyor ki hurma ağaçlarının bir miktar, belli bir miktarına kadar çıkana dek suyu kendi tarlasında tutar. Ondan sonra ne yapar? Salar suyu. Yani iyice sadece sulamak, ağaçları sulamak değil, onun da ötesinde suların, ağaçların köklerinden su biraz yükselinceye dek suyu ne yapar? tutar, bekletir, ondan sonra aşağıdaki tarlaya salar. İşte bu hadis mesela ziraatçılık konusunda, tarım konusunda ne olmuş? Bir ölçü olmuş. Eğer oradan bir su geliyorsa, yukarıdan bir kuyudan su çıkıyorsa, kişi ne yapar? Bu öğretiye göre, bu ilkeye göre, bu emre göre tarlasını sular komşularıyla. Aleyhisselatü Vesselam böyle hüküm veriyor. Diyor ki müfessirler, sonra bu ayet indi. Yani onlar kendi aralarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hakem tayin etmedikçe anlaşmazlıklarında ve hükmettiği, Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmettiği konuda kalplerinde ne yapmadıkları sürece bir sıkıntı kalmayıncaya dek ve ona o hükme teslim oluncaya dek tam iman etmiş, yani iman etmiş olmazlar. Ne olmak gerekiyor demek ki? Teslim olmak gerekiyor. La ilahe illallah'ın bir gereği de budur. Bir şey duydum, semi'na ve ata'a. Yani bir şey duydum derken takvim yaprağı arkasındaki, gazete köşesindeki, işte dal kavuk hocaların, şurada burada gördüğünüz internette hocaların böyle tabiri caizse işkembeden salladıkları şeyler değil. Adamlar yani eline gelen, kafasına, aklına gelen, dilinin ucuna gelen her şeyi cemaatin önünde ne yapıyorlar? Sallıyorlar. Yani ben bizatihi şahit oldum. Ramazan'da yatsı namazı kılınacak imam. Kim diyor işte bir gecede 11 kere Fatiha okursa o gece diyor şehit olarak ölür. Böyle girdi hadise. Sonra işin içine Felak nasıl kattı. Ondan sonra işin içine başka sureler falan kattı. Yani orada inanıyorum ki ben ve imamın yüzüne de bakıyorum. Orada uyduruyor yani belli. Yani uydurma hadise uydurmalar ekleyerek orada yeni bir ne yaptı? Hadis uydurdu. Bu değil tabii. Sahih yolla gelmiş alimlerin bize naklettikleri, rivayet ettikleri, şerh ettikleri hadisler. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetten delilini getirmiş müellif. Bu hadis hadis alimlerinin çoğunca zayıf kabul edilmiş hadis. Ne o hadis? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. Getirdiğim şeye, dine, Kur'an ve sünnete, hevası, arzusu tabi olmadığı sürece kişi ne yapamaz? İman etmiş olamaz. Ama bu hadis rivayet ilmi bakımından, bu hadis rivayet eden raviler zincirini incelendiğinde alimler ne demişler bu hadise? Zayıf demişler. Birçoğu tabii bunu zayıf demişler. Ancak mana olarak hadisin ifade ettiği mana sahih. Deminki ayetlerin hepsi ne yapıyor? Söylediğimiz ayetler bunu destekliyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakem tayin etmedikçe, anlaşmazlıklarda, onun hükmüne razı olmadıkça, ona teslim olmadıkça iman etmiş olmasın. Yani hadisin manası da bu. Kişinin hevası, arzusu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiğine tabi olmadığı sürece, ona uymadığı sürece ne olmaz? Kişi iman etmiş olmaz. Yani bu bakımdan da diyor ki alimler, hadis mana bakımından sahiptir. Ama bu lafızıyla rivayet zinciri olarak hadis nedir? Zayıftır. Yine فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Allah Teala diyor, bir şeyde ihtilafa düştüğünüz, ayrılığa düştüğünüz, onu nereye götürün? فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne götürün. Yine Allah Teala مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ Hiçbir mümin, erkek ve mümine, kadın için ne yoktur? Bir seçenek yoktur. Allah ve Resulü o konuda ne yaptıysa, bir hüküm verdiyse. Ayet çok açık. Yani kişinin kendi işinde Allah ve Resulü bir hüküm verdiyse onda bir seçme hakkı yok. Böyle yapsak mı? Değil. Yani demek ki hadisi destekleyenler var bu manada. Ayetler ve birçok başka hadisler var. Müellifin yani Muhammed İbni Abdülvahab'ın diyor ki alimler bu hadisi burada yani kullanması belki şeyden olabilir. Manasının sahih olduğundan dolayı zikretmiş olabilir. Ancak hadis nedir? Zayıftır. Yedinci ve son şart ise bu saymış olduğumuz şartlar ile birlikte kelime-i tevhidin doğru manasıyla ne yapmak bunu? Kabul etmek. Kabul edeceksin. Yani peygamberin amcası Abdülmuttalip peygamberi seviyordu, manasını doğru olarak biliyordu. Yani şartlardan bazılarını, birçoğunu yerine getiriyordu. Ama sorun neydi? Ne yaptı? Kabul etmedi. Değil mi? Kabul etmedi. Orada yanında müşriklerin iki önderi vardı. Müşriklerden iki ileri gelen vardı. Onlar ne dediler? Yani dediler ki, yani sen geri mi dönüyorsun? Atalarının dediler. O da dünyadan bu kelimeyi söylemeyerek, kabul etmeyerek ne yapmış oldu? Ayrılmış oldu. Bunun delili ne? Muallif rahimehullah zikrediyor. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلَى اُمَّا. Bizler göndermiş olduğumuz elçi olarak, uyarıcı olarak, nezir olarak göndermiş olduğumuz, her köye göndermiş olduğumuz elçilere o köyün şımarık, refah sahibi, şımarık, ileri gelenleri demişler ki, demişlerdir ki اِنَّا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلَى اُمَّا. Bizler atalarımızı, babalarımızı birine üzere bulduk. Din üzere bulduk. Bir yol üzere bulduk. وَاِنَّا عَلَى اَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Ve bizler ne yapacağız? Bu atalarımızın izini takip edeceğiz. Diyor ki قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَحْتَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ اَبَاءَكُمْ. Peygamberler onlara diyor ki velev ki babalarınızın üzerine bulmuş olduğunuz dinden daha hidayetli olan, ondan daha doğru olan bir şey getirmiş olsam da mı? Bir şey getirmiş olsak da mı? Bu böyle olacak. Onlar da ne diyorlar? قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Bir şey değişmez. Bizler getirdikleriniz şeylere neyiz? Kafiriz. İnkar edeceğiz. Yani kabul etmiyoruz. Allah Teala diyor فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Onların bu sözlerine karşılık Allah Teala فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Onlardan intikam aldık. فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةٌ مُكَذِّبِينَ. Allah'ı yalanlayanların, kezzapların akıbeti, sonu ne olmuştur? Bir bak, bir gör. Yine başka bir ayette diyor ki Allah Teala اِنَّهُمْ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Onlara la ilahe illallah dendiğinde aleyhissalatü vesselam zil mecaz pazarına demiştik gidiyor. Topluyor. La ilahe illallah deyin felaha erin. Onların tavırları ne? Ayet açıklıyor. اِنَّهُمْ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Onlara la ilahe illallah dendiğinde ne yaparlar onlar? يَسْتَكْبِرُونَ. Birden kibirlenirler, büyüklenirler. Hani işaret ediyoruz, daha önceki derslerimizde söylüyoruz. Onlara mesela desek ki, ey Ebu Cehil, seni kim yarattı? Yedi göğü kim yarattı? Güneşi ve ayı hizmetine kim sundu? Değil mi? Gözüne ve kulağına, gözlere ve işitme organlarına, kulaklara kim sahip desek, ne derler? Mütevazi bir şekilde, kibirlenmeden, tamam mı? Ne derler? Allah derler değil mi? Bunu nereden biliyoruz? Ayetten biliyoruz. Ne ayet? Evet, kim söyleyecek ayeti? Evet. Evet. Başka ezberler var mı ayet? Ne diyor ayette? De ki, yerden ve gökten size rızık veren kim? De diyor. Kime de diyor? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor. Sor onlara diyor. Onlara de yani. Kime? Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, müşriklere de. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Geri ve yerden ve gökten size rızık veren kim? İlk soru bu. Başka? اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارِ. Gözlere ve kulaklara kim sahip? Başka? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ. İşleri çekip çeviren kim? Bunları sor. Onlar ne derler? Diyor mu Allah sana? Kibirlenerek. Hadi oradan. Lattır, menattır, uzadır. Hayır. Ne diyor? Onlar ne diyecekler? Allah diyecekler. Allah diyecekler. Yani kibir yok. Bu konuda adamlarda ne yok? Kibir yok, gurur yok. İşleri çekip çeviren Allah. Rızık veren Allah. Azalara, organlara sahip olan Allah. Diğer ayette sakkara şemse vel kamer. Ayı ve güneşi hizmete sunan yine Allah. Yani ne kadar mütevazı adam var değil mi? Yani adamlarda ne yok? Ateizm dediğimiz, Allah'ı inkar eden, tamam mı? Böyle bir şey yok. Bir Allah var ya, inanıyorlar. Ama aynı adamlar diyor ki aleyhissalatü vesselam, çıkmış meydana, pazara, çarşıya. قُولُوا لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ تُفْلِحُوا. Hadi la ilahe illallah deyin de felaha erin. Yani cennete girin. Kurtuluş erin. Ne diyor ayette? اِنَّهُمْ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ يَسْتَكْبِرُونَ. Ne yaparlar? Büyüklenirler, kibirlenirler. Niye kibirleniyor? Neyden kibirleniyorlar? Sebep? Çünkü salih olarak kabul ettikleri, evliya olarak kabul ettikleri bazı zevat, zatlar, aracılar var ki bu kelimeyi söylemek la ilahe illallah, yani Allah'tan başka ibadetin yapılacağı, ibadetin sunulacağı hak hiçbir ilah yoktur demek, bunları ne yapmak gerekiyor? Reddetmeyi gerektiriyor. O zaman ne yapmak zorunda bunlar? Kibirlenmek zorunda. Çünkü ilahlarını ne yapamıyorlar bu adamlar? İnkar edip bırakamıyorlar. Allah Teala da işte diyor ki onlar yestekbirun. Kibirlenirler. Ve yekulune, devamlı derler ki e inna letariku alihetina, bizler ilahlarımızı terk edecek miyiz? Li şairin mecnun, şu şair aklı başından gitmiş adam için. Yani demek ki Mekkeli müşrikler la ilahe illallah denildiğinde, bu sözü duyduklarında anladıkları tek bir mana vardı. Onlar yani bu kelimeyi duyduklarında doğru manayı ne yaptılar? Anladılar. Ama onu ne yapmadılar? Kabul etmediler. Hani ifade ediyorduk ya, asrın şirk koşanları, asrın müşrikleri Mekkeli müşriklere göre daha problemli. Neden? Çünkü adam ısrarla diyor ki ya kardeşim bize bu adamlar, bu Vahabiler, bu Kur'an sünnet diyen adamlar ikide bir gelip şirktesiniz, şirk içindesiniz, bak müşrik olacaksınız diyorlar. Ya kardeşim biz Allah'tan başka yaratıcı mı var dedik de şirk müşrik olalım diyorlar, değil mi ikide bir? Neden böyle diyorlar? Çünkü la ilahe illallah'ın manasını bilmiyor. Zannediyor ki Allah'a ortak koşmak demek onunla birlikte başka yaratıcının, onunla birlikte başka rızık verenin olduğunu ne yapmak? Kabul etmek olduğunu zannediyor. Ama Mekke'nin müşrik bu gafleti yapmazdı. Bu çağın, bu asrın müşriğinin yaptığı gafleti. Niye? Çünkü adam Arapçayı biliyor. Kendisine hitap edilen, söylenen dili anlıyor. Bu kelimenin kendinden neler götüreceğini biliyor. Ondan dolayı da ısrarla, inatla kaçarak bunu ne yapmıyor? Söylemiyor. Ama adam günümüzde la ilahe tesbih alıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Otobüs bir frene basıyor. Yetiş ya Abdül Kadir. Değil mi? Yani bunun örnekleri veriyor sürekli derslerde. Adam işte toplanıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Zikir çekiyorlar. Adam, aynı adam tefsir dersi yapıyor zikirden sonra. Kitabına ne yazmış? Diyor ki başını sıkıştığı zaman kabirlerden yardım isteyin. Şimdi bu la ilahe illallah sözüyle bu ne olmadı? Hiçbir zaman ters yani. Bağdaşmadı. Buna ters. Ama bunu anlayamıyor. Niye anlayamıyor? Çünkü diyor ki la ilahe illallah, Allah'tan başka yaratıcı yoktur demek. E zaten bunu kabul ettik. Ölülerden de yardım istemek ne ki? Onlar Allah'ın evliya, salih kullarıdır. Onlar bizleri ne yapıyorlar? Allah'a yaklaştırıyorlar. Biz Allah'a direkt ne yapamayız? Yaklaşıp çıkamayız. Yani Mekkeli müşrikler gelip bunları görse ne yaparlar? Derler ki ya siz nesiniz kardeşim yani? Değil mi yani? Hem la ilahe illallah diyorsun hem de yani ortak koşuyorsun. Tersini yapıyorsun yani. Ya buradan ol ya oradan ol derler. Yani değil mi? Öyle değil mi? Ya gel bizim safımıza gel ya da git onların safına yani. Bu kelimeyi adam gibi söyle derler. Ama maalesef cehalet insana işte bunu yaptırabiliyor. Hadiste de arkadaşlar aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ. Allah-u Teala'nın beni kendisiyle göndermiş olduğu ilim ve hidayetin örneği, misali yağan yağmura benzer. Rahmet, bereket. Diyor ki yani bu yağmur üç çeşit, üç ayrı nereye düşer? Yere düşer, toprağa düşer. Birincisi asaba ardan fekâne minhâ nakiyyetun kabletil mâ feembetetil kel'e vel uşbel kethir. Bir toprak vardır ki yağmuru alır. emer. Ardından da o topraktan da çıkar. Ot çıkar, nebat çıkar, bitki çıkar. Ne ekersen çıkar. Değil mi? Ben şimdi Trakya'ya Tekirdağ'a gelip gidiyorum. Bakıyorsun kış kara toprak var. Yani. Kaliteli toprak olduğu da o görmüşümden belli. Sonra işte yağmurlar yağıyor falan. Nisan, Mayıs ayı geliyor. O uçsuz bulaksız böyle gördüğün kara kahverengi tonlarında gördüğün o toprak yemiş. Değil mi? Yağmuru almış, çekmiş, ne vermiş? Ot vermiş, bitki vermiş, ayçiçek vermiş, buğday vermiş, farklı ürünler vermiş. İşte bir tür toprak nedir? Böyledir. İşte ayetler açıklayacaklar. İnsanlar da bu toprağa benzer. Birisi var, Kur'an inmiş, hadis inmiş, Kur'an okuyor, hadis okuyor, onu çekiyor da çekmiyor, çekiyor da çekiyor. Sonra onu amelleriyle süslüyor. İnsanlara faydalı şeyler anlatarak insanlara ne yapıyor? Hidayete davet ediyor. Hidayete irşad ediyor. Şimdi bir toprak daha var. وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبْ اَمْسَكَتِ الْمَا Kuru toprak. Ama kuru olmasıyla birlikte suyu ne yapıyor? Tutuyor yani, çekmiyor. Suyu tutuyorsun yani. Bazen görürsünüz yani yağmur yağar, su gitmez. Toprağın üzerinde ne var? Kalır, birikir. فَنَفَعَ بِهَا اللّٰهُ النَّاسِ Allah Teala bu toprakla insanlara ne yapıyor? Fayda veriyor. Toprağın kendisiyle mi? Hayır. Neyle? İnsanlar onun üzerinden gidip su içiyor. Hayvanları ne yapıyorlar? Suluyorlar. Diyor ki alimler bu da bir insan türünü açıklar. Nedir o? O şudur. İlim, amel, ilim okuyor, ezberliyor, var bir şeyler, tutuyor. Ne yok ama? Kendine bir faydası yok. İçine alamıyor, çekemiyor yani. Ama dışarıda ne var? Var yani, anlatıyor insanlara, konuşuyor, öğretiyor. İnsanlar ondan gelip içiyor, faydalanıyor, sulanıyorlar, içiyorlar. Çoluğunu, çocuğunu besliyorlar. İşte elinde budur diyor. Diğer bir toprak var ki asaba minha taifeten ukhra, yağmurun yağdığı başka bir toprak var. İnnemâ hiye kî'an, o toprak kuru. Tamam mı? La temsikumâ, ne suyu tutuyor üstünde? Ve la tunbitu kele'en, ne de üzerinde ne bitiyor? Ot bitiyor, bitki bitiyor. Yani ne kendisine faydası var ne de başkasına. Ne ilim okuyor, ne amel okuyor, ne de tamam mı? Okumadığı, öğrenmek için de başkalarına faydalı olabiliyor. Buradan bu tür insanlardan biz ne diyorduk? Yeryüzünde fotosentez yapan, değil mi? Oksijeni alıp dışarı, envai çeşit zararlı gaz salgılayan insanlar türüne giriyor adam yani. Ne kendisine faydası var, ne de başkasına. Bir dakika ne var? Zararı var. Zararı var. Yani Allah'ı secdeye gitmemiş hayatım boyunca. Allah kelamı ağzından çıkmamış. Yani düşünün ne kadar mahrum bir adam ya. Ya la ilahe illallah dememiş hayatında. Ya bir kere demiş manasını bilmeden söylemiş. 24 saat geçiyor üzerinden. Subhanallah demiyor bu adam. Düşünsene Allah onu ne kadar mahrum etmiş. 24 saat geçmiş. 2 rekat namaz kılıp alnını secdeye koymamış. Yani bu adam nedir arkadaşlar? Bu adam yani egzosu patlamış kamyon yeryüzüne ne kadar katkı sağlıyorsa bu adamın yeryüzüne katkısı odur. Tek fark kamyon siyah duman çıkarır. Bunun ikisi dumansız. Öyle değil mi? Yani ondan dolayı yani bunlara üzülmek lazım. Dua etmek lazım. Acımak lazım. Aleyhisselatü Vesselam bu örneği veriyor. İşte diyor ki فَذَٰلِكَ işte bu اَثَلُ مَنْ فَقْيَ فِي دِينِ اللّٰهِ Bu verdiğim örnekler şunun gibidir diyor. Allah'ın dinini fıkh eden, derinlemesine anlayan وَنَفَعَهُ kendisine faydası olan مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ve Allah'ın beni kendisiyle gönderdiği bu ilmi öğrenen ve öğreten ile وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا Allah'ın bana göndermiş olduğu bu dine kafasını kaldırmayan, ona değer vermeyen وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَ اللّٰهُ اَلَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ Allah Teala'nın göndermiş olduğu, benimle göndermiş olduğu hidayeti kabul etmeyen adamın örneği budur. Yani birisi kafasını dahi kaldırmıyor. Hiçbir merak yok dediğimiz gibi. Bir tanesi de bakıyorsun ki almış eline bir şey ezberliyor. Kur'an ezberlemiş, kalkmış iki rekat namaz kılıyor. Yani insanlara gidip bir şeyler öğretiyor. İşte, verimli toprakla verimsiz toprakta böyledir. Bu şekilde de La İlahe İllallah'ın 7 şartını açıklayıp öğrenmiş olduk. Bize kim sayar şimdi 7 şartı? Evet. Kasım. İntikat. İntikat asker değil mi? Evet. Yani bu 7 şart ile, yani bu 7 şart Allah'ın kitabında yazmıyor arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar şunu diyebilir, yani nereden çıktı bu 7 şart? Değil mi? Yani buna biz ne diyoruz? İstikra diyoruz. Yani tevhidi açıklarken de diyoruz ki tevhid pratik olarak tahtaya işte dersek, hani bazıları diyor bir çizgi çekme falan. Yani dersek ki tevhid 3'e ayrılır. Tamam mı? İlk oka ne yaz? Uluhiyet yaz, rububiyet yaz, isim sıfat yaz. Yani tevhid 3 ayrılır. İsim sıfat tevhidi, uluhiyet tevhidi, bir de rububiyet tevhidi. Yani bu taksimi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurduğunu duymadın. Tevhid 3 ayrılır ey iman edenler. Ve aleyhissalatü vesselamın ey ümmetim tevhid 3 ayrılır dediğini duymadın. Peki bu nereden çıktı? Alimler bunu kafasından mı uydurdu? Yahut da bunun 4. bir kısmı olabilir mi? Hayır. Alimler bunu istikra diyoruz. Ne demek istikra? Yani araştırma, gözden geçirme, baştan sona okuma. Buna modern dilde de Arapçanın şu anki güncel kullanımında istikraya deney deniyor. Deney. Yani istikra yaparak Allah-u Teala'nın bütün ayetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid ile bütün hadisleri tevhid ile ilgili bütün hadisleri incelendiğinde, bakıldığında görülüyor ki vurgulanan, işaret edilen, anlatılan tevhidin kısımları nedir? Budur, 3 tanedir. Arapça bilen, Arapça okuyan arkadaşlar bilir. Arapçayı oluşturan ögeler, yani kelime, 3'e ayrılıyor değil mi? Nedir onlar? Kim? Herkes okumuştur onu ya. Emsile bile maksut okumaya Türk yok. Nedir? İsim, fiil, harf. İsim, fiil, harf. Yani Arapçada istediğiniz kelimeyi getirin. O kelime ya isim olacak, ya fiil olacak, ya da harf olacak. 4. bir şık yok. Bu da böyle bir şey. Yani müellif rahimahullah, Şeyhul İslam, El-Müceddit, Muhammed İbni Abdülvahab, tevhide olan hırsı, tevhide olan bağlılığının bir sonucu olarak kendinden önce gelen alimlerin eserlerini, Kur'an'ı ve sünneti okumuş, böyle ne yapmış bize? Bunu öğretmiş. 7 tane demiş. Bize kolaylaştırmış. Açıkçası. İnşallah bizler bu 7 şartı öğrenmiş olduk. Yahut da biliyorduk, bir daha tekrarlamış olduk. Bundan sonraki dersimizde, ki o önümüzdeki cumartesi olmayacak çünkü program var biliyorsunuz sünnet gününde. Oradaki sünnet gönlündeki derslerimizi, sohbetlerimizi de inşallah internetten yayınlamaya çalışacağız. İnternete ulaşabilirsek, yahut da internet bize orada ulaşabilirse. Yani buradan bizim dersimizi takip eden, internetten takip eden arkadaşlar inşallah o programlarda ne var? Dinlerler. Kayıt da edilecek. Daha sonra da inşallah yayılacak. Ondan sonraki cumartesi Kitab-ı Tevhid. Yani yine müellifin, Muhammed İbni Abdullah'ın Hakkullahi alel abid. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı olan Tevhid kitabını şerh edeceğiz. Çıkış sezonu geliyor. İnşallah artık arkadaşlardaki bu rehavet de ne var? Biter kalkar. Ramazan dedik. Ramazan'dan önce yaz dedik, sıcaklar dedik. Klima bulduk, çalışmıyor, terliyoruz dedik. Murat amca uyuyor dedik belki. Ama artık kış geliyor. Bundan sonra ne var? Üşümek var. Isınmak için de fazla gayret sarf etmek lazım. Yani Kitab-ı Tevhid'i ne yapmak lazım? Ezberlemek lazım. Eminem dedi ki yağmur yağan topraktan bir tane en güzel toprak neydi? Suyu emecek. Bundan sonra bitki verecek. Ürün verecek. Siz de ne yapacaksınız? Kitab-ı Tevhid'i ezberleyeceksiniz, çekeceksiniz. Sonra dışarı davet ile, amel ile, tebliğ ile aktaracaksınız inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfirullah.